yalnız iki tane program varmış bugün, bilmiyorum şu anda doğru olanı bulmak var mı? Mahmut Zeroğlu Hoca'nın da aşağıda bir toplantısı var. Yani bir şekilde burada kendisi dinlemek isteyenler varsa kendisi aşağıda konferans veriyor. İle ilgili bir problem. Biz zihnimizle düşünüyoruz. Gündelik meselelerle ilgili bir takım yorumlar yapıyoruz. Ve bu yorumların neticesinde belli davranış kalıpları sergiliyoruz. Bütün bunların hepsi zihnimizdeki nöron dediğimiz beynimizdeki sinir hücrelerinin birbiriyle bağlantılarıyla oluyor. Herhangi bir düşünce aşamasında şimdi işte MR dediğimiz spektro dediğimiz bir takım tetkiklerle beynin tüm katmanları görüntülerine giriyor. Beynin topyekun iştirak ettiği bir süreç, düşünme süreci. Düşünürken zaman zaman bazen aşırıya gittiğimiz oluyor. Eskiler düşünüp taşınmak demişler. Çok güzel bir laf aslında. Düşündüğünüz zaman, düşünüp bir şey gerçekleştirdiğinizde onu bırakıp bir mermere kat edip başka bir sürece geçtiğimizde davranışlarımız daha bir zenginleşiyor, şekilleniyor ama düşüncede takıldığımız zaman bu düşünce endişeye dönüştüğünde korku gibi veya anksiyete gibi bir takım sıkıntı süreçlerine sebep olabilirken bazen düşünceye çok fazla anlam yükleyip davranış ve duyguyu geri planda bıraktığımız zaman da aşırı değerli fikirler dediğimiz ya da günümüzde fanatizm dediğimiz bir şekilde başka düşünceleri, öteki düşünceleri dışlayan bir düşünce sahneleri oluşuyor. Ya da yine bu düşünceler bazen mantıkla izah edilemeyen, kültürel normlarla açıklanamayan, kişiye tam tersini ikna edecek verilerimiz olmasına rağmen bir türlü ikna olmadığı mantıksız düşünceler şeklinde olabiliyor. Burada biz hezeyan diyoruz. Hezeyan dediğimiz şey şizofrenide oluyor. Yani bir muhakeme bozukluğu. O kişiyle siz akakana derse siz onun hak olduğunu istediğiniz kadar iddia edin. Hiçbir manası yok. Tartışamazsınız. Çünkü öyle bir hezeyan sistemi oluşmuştur. Düşünce oraya kilitlenmiştir. Ve o düşüncenin dışına çıkamaz. Aşırı değerli bir düşünce bunun biraz daha altında yer alıyor. Yani fanatik bir insan yine karşı öteki düşünceleri düşünebiliyor, zaman zaman hak da verebiliyor ama kendi düşüncesinden bir türlü ödün vermiyor. Bu da belli kişilik yapılarıyla alakalı. Bizim burada bahsedeceğimiz şey takıntılar. Yani bizim toplumda vesvese diye bildiğimiz psikiyatride obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz obsesyonlarla, kompulsiyonlarla seyreden bir hastalıktan bahsediyoruz. Obsesif kompulsif bozukluk iki tane temel öğeden oluşuyor. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar. Obsesyon kelimesi Latince'de obsider yani kuşatma anlamına geliyor. Yani düşünce kişinin hayatını o kadar fazla kuşatıyor ki o kuşatma içerisinde kişi düşünceden davranış ve duygu ekseninde ilerleyemez hale geliyor. Yani bir takılmışlık, bir kilitlenmişlik hali oluşuyor. Obsider kelimesi 1800'lü yıllarda işte Cizvit papazları tarafından kullanılmış ve o dönemde işte dini anlamda kullanılmış bir kelime aslında. Allah'a yaklaşmayı, Tanrı'ya yaklaşmayı engelleyen kötü düşünceler ki Ki o dönemde muhtemelen bizim obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz hastalık vardı. O hastalıkta daha sonra anlatacağım, işte elinde olmadan kişinin küfürlü düşünceleri olur. Bu düşünceler, yani bazı insanlarda dini içerikli obses sorunları olur, küfürlü düşünceler olur. O şekilde literatüre geçmiş. Biz buna Türkçeleştirmekte zorlanıyoruz aslında. Saplantı, zorlantı, bozukluğu diyoruz. Ama yani çok da kulağa hoş gelmiyor. O yüzden ben saplantı, zorlantı, bozukluğu demek yerine obsesif, kompulsif bozukluk diyeceğim ki en azından kendi terminolojisine biraz sadık kalalım diye. Obsesyon dediğimiz şey gündelik hayatta elimizin zaman zaman işte takma ya bu da geçer dediği gündelik olaylardan farklı bir şey. Kişinin mantıksız bulduğu halde zihnine gelen, bir türlü atamadığı, bir şekilde uygunsuz gördüğü, kabullenemediği, sanki kendi düşüncesi gibi değil ama oraya bir şekilde yerleştirilmiş gibi olan düşünceler. Örnek verebilirsek eğer, bu mesela kişinin kendi çocuğuna zarar vereceği şeklinde bir saldırganlık obsesyonu şeklinde olabilir. Halbuki kişi kendi çocuğuna zarar vermekten en çok korkan kişidir. Biz klinikte çok görüyoruz. Mesela yeni doğum yapmış bir kadında özellikle hormonlar dengesizleşince obsesyon dediğimiz veya depresyon dediğimiz rahatsızlıklarda artış olur. Ve emzirecekken çocuğuna zarar verecek korkusuyla çocuğunu elinde tutamayan, hatta başkasının kucağında emziren hastalar görüyoruz. Ya da çocuğuma zarar vereceğim tarzında düşünün. İşte canlılara yaklaşmayan, işte kesici, delici aletlere yaklaşmayan, hatta çocuğunu kucaklayamayan, sevgisini gösteremeyen insanlar görüyoruz. Mantıksız bir düşünce. Kişi bunun mantıksız olduğunu biliyor. Ama bir türlü düşünmeden edemiyor. Ve hayatı Allah'ında oluyor. Çünkü bir taraftan bu düşüncenin kendisinde olmadığını biliyor ama bir taraftan da yapacağı davranışlar korkup kendisinin dış dünya tarafından etiketleneceği korkusu var. Dolayısıyla bu hem bir anlamda düşünce bozukluğu hem bir anlamda duygu bozukluğu haline dönüşüyor ve arkasından zaten özellikle bu tür yoğun obsesyonlardan sonra depresif süreçler çok sık gördüğümüz tablolar. Kişi bu obsesyonu hissediyor. Yani mantıksız olduğunu bildiği bir düşünce kafasının içerisine yer ediyor. Ve bundan kurtulmak için de bir takım ritüeller geliştiriyor. Bir takım davranış tarzları. Elinde olmadan gelişen, yine değişen davranış tarzları geliştiriyor. En sık karşılaştığımız özellikle aşırı el yıkama davranış. Bunun da altında aslında suçluluk duyguları var. Kişi yine mantıksız olduğunu bildiği halde bir şekilde kendi zihninden atamadığı düşüncelerle uğraştığı için o düşünceleri bertaraf etmek adına el yıkıyor. Fakat el yıkamanın öyle bir ritüelistik formu var ki emin olamıyor. Yani temizlendiğinden de bir türlü emin olamıyor. Hatta mesela belli sayılar tutuyor. İşte 10 kere yıkamazsa elini kirli kalacak diye. Ya da 5 kere yıkamazsa işte birinin başına kötü bir olay gelecek diye zihnindeki kurgularla yaşayıp duruyor. Şimdi bu temizlik takıntısı mesela titiz olan insanlarda hiçbir hastalık belirtisi olmadan da görülebiliyor. Ama bunun hastalık olarak tanınabilmesi için kişinin gündelik hayatını ciddi anlamda etkilemesi, işlevselliğini bozması gerekiyor. Mesela çevremizde çok fazla böyle mükemmeliyetçi, aşırı kontrolcü, titiz, çok temiz insanlar görüyoruz. Hatta bazen sizi bıktıracak kadar çok temizdirler. Hatta sizi evlerine alırken işte aman bir tarafları bozulmasın, kirlenmesin diye çok aşırı ihtimam gösterirler. Şimdi buradaki sınır, bu bir kişilik özelliği olabilir ki biz buna obsesif kişilik diyoruz. Yani bir anlamda takıntılı kişilik diyoruz. Buradaki sınır, rahatsızlık diyebilmemiz için kişinin gündelik hayatını ciddi anlamda etkileyecek, insanlarla olan ilişkilerini bozacak, mesleki performansını, mesleki işlevselliği bozacak düzeyde olması gerekiyor. Bu düzey, işte kitaplarda örneğin, işte bu obsesyonlarla günün işte büyük bir bölümünün efendim geçirilmesi diye geçer. Bunun bir sınırı yok. bizim açımızdan mesela bazıları şöyle der, işte 2 saatten fazla aynı obsesyonla kişi zihinsel olarak meşgul olursa, buna biz böyle bir rahatsızlık düzeyindeyiz ama bunun böyle çok matematiksel bir ifadesi yok, klinik bir şey. Biz eğer hastanın gündelik fonksiyonlarını yeteri kadar bozduğuna inanıyorsak, kişi zaten bu kadar gündelik fonksiyonunu bozduğu zaman kendisi de bunun rahatsızlık olduğunun farkına varıyor. İlk başlarda bu kadar işte titizlik, belli kurallara uyma ya da işte dini bir gereklilik ya da ahlaki bir gereklilik ölçüsünden bakarken zaman içerisinde bu bozulmanın farkına vararak da hekime geliyor. Obsesif kompulsif bozukluk diğer tanımlanmış psikiyatrik bozukluklar gibi aslında 17-18 yaşlarında genel olarak başlıyor. Erkeklerde kadınlara göre daha erken başlangıç yaşı. Mesela diğer hastalıklar da aslında öyledir. Mesela şizofrenide de erkeklerde daha erken başlangıç vardır. İşte kadınlar daha 30'lu yaşlardan sonra falan yakalanırlar. Yani diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi bu rahatsızlıkta da erkeklerde erken başlangıç ve dolayısıyla daha fazla yıkım söz konusu. Ama daha çok kadınlarda görülüyor. Kadınlarda mesela temizlik takıntıları ön planda görülürken erkeklerde daha çok saldırganlıkla ilgili, zarar verecek miyim korkusuyla ilgili takıntılar ön plana çıkıyor. Yayınlarda aslında 6 yaşında, 7 yaşında obsesyon belirtileriyle başlayan ve daha sonra bu bozukluğa düşer olan hastalardan da bahsediyor. Mesela çocukluk döneminde çok fazla dikkat ederseniz, mesela böyle kalemi çok böyle sert tutan, iyice bastıra bastıra yazan, işte ödev yaptıktan sonra belli şemalar oraya çizmeden sanki ödevi tamamlanmamış gibi hisseden çocuklar var. Bu çok sık rastlanmıyor ama erken yaşta rastlandığı zaman tedavisinin daha kolay olması hasebiyle mesela Batı'da bunlar çok daha fazla takip ediliyor. Ama biz daha sıklıkla 25-30'lu yaşlarda böyle kliniğe gelen bu rahatsızlıkla başa çıkamayıp artık benim tedavi olmam gerekir yani ya da kendisi tedaviyi bir şekilde kabul etmeyip de yakınları tarafından zorla getirilen, çünkü yakınları bundan çok muzdarip oluyor. Yani misafir olarak deniz yerde rahat olamıyorsunuz çünkü kişi sizi sürekli ayakta tutuyor ama bir yer kirlenecek diye. Ya da işte eşiyle olan ilişkisinde eşine karşı zarar verilme korkusuyla kendini eşinden uzak tutmaya çalışan insanlar oluyor. Dolayısıyla yakınları da bize getirebiliyorlar. Ve bunlar tedaviyle ciddi anlamda düzelme kaydeden vakalar. Şizofreni için tedavi bulunmuşken, depresyon için tedavi bulunmuşken bundan 30-40 yıl önce obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi bilinmediği için psikiyatrinin devası olarak nitelendiriliyordu. Ve yani biz bu işinden çıkamıyoruz dediğinde o zamanlar sadece terapi yöntemleri kullanılıyordu ve terapiyle bir şekilde o obsesyonların geçeceğine inanılıyordu. Tabii terapiyle obsesyonlar geçmiyor. Sonuçta bunlar biyolojik eksenli şeyler. Beyinde serotonin dediğimiz bir mekanizma ile alakalı ki biz zaten tedavide bu anlamda çalışan ilaçları kullanıyoruz. Şimdi yeni kullanabileceğimiz ilaçlarla aslında daha yüksek dozlar kullanarak biz bu obsesif kompulsif bozukluğu şu andaki başarı oranı %70'lerde tedavi edebiliyoruz. Şimdi obsesyon tarihte de çok fazla yer almış, işte metinlere, efsanelere, hikayelere geçmiş bir şey. Bu Shakespeare'in Lady Macbeth'inde işte Lady Macbeth kocası Kral Duncan'ı öldürürse işte kendisi kraliçe olacak zannıyla kocasını Duncan'ı öldürmeye azmettirdikten sonra bir gece uyandığında böyle ellerinin kanlar içerisinde görüp ki böyle bir şey olmadığı halde o bir halüsinasyon ve sürekli bir el yıkama alışkanlığı kesbediyor. Bu Shakespeare'in örneklerinde yani Macbeth'inde var olan bir şey, çok bilinen bir örnek. Bunun dışında bizim mesela tarihimizde obsesif kompulsif bozukluk, mesela Abdülhak Şinasi önemli bir yazarımızdır. Hüseyin Rahmi Gülpınar, yine obsesif kompulsif bozukluk olduğu kabul edilmiş yazarlardır. Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın o temizlik takıntısından dolayı daktilosunu eldivenle kullandığı ve yazılarını eldivenle yazdığı bilinir. Mesela Abdülhak Şinasi o kadar temizlik takıntısından düşerdir ki Gümüş Sönü'nde bir tane yalı alır ve hayatının son döneminde inzivaya çekilir. Çünkü mikrop bulaşacak korkusuyla dışarıya çıkamaz. Ki zaten bu obsesif kompulsif bozukluğun en büyük problemi takıntının önce zihni rahatsız etmesi, allak bullak etmesi arkasından da kişinin gündelik hayatını yapamaz, işletemez duruma gelmesi ve en sonunda izolasyon ve en sonunda depresyon. Mesela Howard Hughes diye bir şey var, Amerikan film yapımcısı var. Bu adam da çok zengin bir adam. Yine bu obsesif kompulsif bozukluktan dolayı temizlik takıntıları çok fazla ön planda olduğu için hayatının son döneminde bir otele kapanıyor. İşte insanlardan mikrop bulaşmasın diye bir şekilde kendini inzivaya çekiyor ve hatta bir hastalığa yakalanıyor. Sırf mikrop bulaşacak hastaneden bir hastaneye gitmediği için öldü söyledi. Hatta filmi de yapıldı sanıyorsam 2004'lü yıllarda. Şimdi obsesyonlar temizlik obsesyonları şeklinde olabiliyor. Cinsel obsesyonlar şeklinde olabiliyor. Dinsel obsesyonlar şeklinde olabiliyor. Saldırganlık obsesyonları şeklinde olabiliyor. Biriktirme obsesyonları şeklinde olabiliyor. Ve bunlar kişinin zihninde kendisine ait olmayan, sanki oraya yerleştirilmiş, rahatsız edici duygular olarak sürekli hayatın içinde yer tutuyor ve kişilerin bu obsesyonlarla uğraşıp bütün mesleki, çevresel fonksiyonları bozuyor. Şimdi, temizlik obsesyonu nasıl oluyor? Bizim mizofobi dediğimiz, yani bir çok bulaşacak korkusu. Bu kişiler ellerini bir şeye dokundurmamaya çalışırlar. Ya da mesela kağıt peçeteyle bir takım işte kapı kollarını tutarlar. Ya da insanlarla tokalaşmaktan çekinirler çünkü oradan mikrop gelişecektir. Ve eve geldiklerinde bütün ellerinin dokunduğu işte elbiseleri olabilir, her şeyi tekrar dezenfekte ederler. Ve ellerini yıkadıktan sonra artık mikropun kendilerinde bulunmadığına emin olduktan sonra artık hiçbir şeye dokunmaz. Yani günde işlerini bile yapamaz konuma gelirler. Hatta bu tür kişiler deterjanlarla çok fazla uğraştığı için ellerine baktığınızda ellerinde çok fazla soyulma, takım cilt lezyonları vesaire görüyorsunuz. Bu temizlik takıntısı mikrop bulaşacak korkusuyla alakalı olabiliyor. Kan bulaşacak korkusuyla alakalı olabiliyor. Meni bulaşacak korkusuyla. Mesela tuvaletlere, dışarıdaki tuvaletlere sırf bu korkudan dolayı gidemeyen ve bu yüzden hatta dışarıda eğer işte böyle bir tuvaletim gelirse dışarıda ben tuvalete gidemem korkusundan dolayı evden dışarıya çıkamayan insanlar var. Ya da mesela kan bulaşacak kendisine korkusuyla hastaneye rahatsızlığı olduğu halde gidemeyen insanlar var. Ve bu insanlar bu temizlik takıntılarını sadece kendi benliklerinde yaşamıyorlar. Yani çevresindeki insanlardan da kendisine bulaşacak korkusuyla çevresindeki insanları da sürekli ayakta tutuyorlar. Yani aman işte bir şey olacak diye. Bu insanlar kendileri bazen daha rahatsızlık belki çok büyük bir aşama kaydetmediği süre içerisinde bunun bir titizlik olduğunu algılıyorlar. Hatta kendilerini rahatsız olarak görmeyebiliyorlar. Yani içgörüleri kısmen zayıf olabiliyor. Veya tamamen zayıf olabiliyor. Ama bunlar işte komşularıyla bu temizlik olaylarından dolayı çok fazla problem yaşamak veya deterjana, işte sabuna vesaire çok fazla para vererek kocalarıyla problem yaşama neticesinde sorun haline gelince kendileri istemese bile çevresindeki insanların vesilesi de bize geliyorlar. Burada en önemli şeylerden biri emin olamama hali. Yani kişi diyelim ki elini yıkadı, 5 kere yıkadı. Eğer bu kişinin zihnindeki takıntı 10 kere ise 10 kere yıkamadan 5 kere yıkamış olması yıkanmış kabul edilmiyor kişinin zihninde. Yani oradaki takıntı belli saymalarla karakterize olabilir. Veya kişi yıkama takıntısını herhangi bir başka düşünceyle de örtüştürebiliyor. Mesela ben eğer şu anda elimi şu kadar sayıda yıkamazsam eşimin başına bir şey gelir. Ya da çocuğun başına bir şey gelir. Ve bu düşünceler sadece basit böyle bir hani bizim bahsettiğimiz gibi düşünce şeklinde gelip geçmiyor. Düşünceler sürekli tekrarlanıyor. Yani bir grup oluşuyor. Bir pasif dahil oluşuyor. Bu pasif dahil içerisinde Başka hiçbir şey anlamlı değil. Yani o gün yapılacak olan herhangi bir iş veya işte komşularla bir ilişki, işte bunların hiçbir anlamı yok. Orada tamamen kilitlenilen olay temizlik takıntısı. Bu temizlik takıntısından dolayı dışarıdan mikrop gelecek korkusuyla evden çıkamayan insanlar zaman içerisinde dışarıya çıkmakla ilgili herhangi bir durum söz konusu olduğunda panik atakla geçiriliyor. Yani kapıdan adımını daha atar atmaz, daha kapıdan adımını attığı anda o mikrop bulaşacağı korkusu o kadar belirgin, zihne yoğun bir duygusal etki yapıyor ki çok yoğun bir panik atak yaşıyor. Mesela bu yüzden muayeneye gelemeyen, bizim evine gidip gördüğümüz hastalar var. Yani o çünkü çok basit gelir bize, evden dışarıya aldığımızı atarız, çıkarız, hiç düşünmeyiz diyor. Şu doğal bir şeydir. Çünkü düşünmek orada otomatikleşmiştir. Yani gündelik hayatımızın içerisinde takılmamıştır. Ama o kişinin düşüncesi temizlik takıntısıyla o kadar meşguldür ki o takıntı o kişinin çok basit bir eylemi yapmasını bile engeller. Obsesyonlardan bir başka önemli obsesyon saldırganlık obsesyonu. Yani konuya girerken anlattım. Çocuğuma zarar verebilirim. Ya da işte arabayla giderken direksiyonu kırıp kalabalığa girebilir miyim? Ya da mesela camideyken ya da kilisedeyken bir anda işte pervasızca bir hareket yapıp insanları rahatsız edebilir miyim? Ve bu korku zihinde yine düşünce takılması şeklinde tezahür ediyor ve kişinin sürekli zihnini etkiliyor. Bundan dolayı bu saldırganlık dürtülerinden dolayı mesela eşini mutfağa sokmayan bir hastam vardı. Ya da işte delici kesici alet gördüğü zaman aklına hemen karşısındaki insana zarar vereceği düşüncesinin geldiği hastam vardı. Bunun en büyük problemi aslında bu kişiler, aşırı sorumlu kişiler aslında. Yani takıntılı dediğimiz kişiler de bizim psikopat dediğimiz kişilerden farklı olarak çevresindeki insanları çok fazla önemseme ve sorumluluk duygusu gelişmiş. Mesela bunların beyinleriyle ilgili yapılan araştırmalarda da takıntılı insanlar, yani aşırı sorumluluk sahibi insanlar da bu yaptığı iş ve hareketten dolayı pişmanlık duymayan, birine işte taciz veya saldırganlık yaptığına üzülmeyen psikopat dediğimiz vakalar arasında tam bir taban tabana sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla bu insanlar aslında çok duyarlı insanlar. Çok sorumluluk sahibi insanlar ama bu insanların zihninde gelen bu düşünce bir anda ben acaba katil olarak anlaşılabilir miyim, sapık olarak anlaşılabilir miyim, cani olarak anlaşılabilir miyim gibi bir düşünce edebilir. Yani bir taraftan o elinde olmadan geçen saldırganlıkla ilgili yapabilir miyim korkusu, bunun getirdiği obsesyon, bir taraftan da insanlar tarafından böyle kodlanır mıyım endişesi. Aslında bu saldırganlık obsesyonu, yani başkasına zarar verme obsesyonunun depresyonla ilişkisi diğer obsesyonlardan daha fazla. Çünkü kendine yediremiyor. Başkaları tarafından bu şekilde etiketleneceği korkusuna ekleniyor. Ve kendisinin sahibi olmadığı bir takım düşünceler zihninde sürekli dolaşıp duruyor. Gündelik faaliyetlerini yapalım. Depresyonla en fazla ilişkili bulunan obsesyon bu. Bunun dışında yine en sık gördüğümüz obsesyonlardan biri cinsel obsesyon. Ki bizim mesela genç erkek, erişkin erkeklerde mesela eşcinsel bir korkusu var. Ben bunların mesela kadınlarla fantastik düzeyde de olsa, ilişki düzeyinde de olsa kadınlarla cinsel ilişkileri ya da cinsel münasebetleri normal düzey karşı cinsle ama düşünce bazında bu acaba eşcinsel miyim? O kadar belirgin ki bu insanlar mesela sokağa çıktıklarında sürekli başkalarının kendileri hakkında böyle düşünüyor düşüncesine sahip oldukları için insanların yüzüne bakamazlar. Bir başka mesela cinsel takıntı, karşı cinsin işte cinsel uzununa acaba bakar mıyım korkusu. Halbuki bu insanlar yine sorumlu insanlar, duyarlı insanlar, bu şeyler yapmayacak insanlar ama bu bakar mıyım korkusu o kadar belirgin ki insanlarla iletişime girmekte zorlanıyor. Bu kadınlarda da olabilir. Yani erkeğin işte cinsel organına acaba gözün kaçar mı bakar mı? Dolayısıyla bu insanlar karşı cinsle aralarına perde koyup sağlıklı diyaloglar da kuramazlar. Bir başka cinsel takıntı, mesela bir babanın zihninde Acaba kızıma tecavüz eder miyim korkusunun geldiğini düşünüyorum. Çok yoğun bir şey. Aynı işte bir annenin işte çocuğuna zarar verir miyim düşüncesi gibi. Ama bu daha şiddetli. Çünkü karşı taraftan sapık olarak algılanma psikolojisi var. Hele günümüzde tacizlerin çok fazla yoğun yaşandığı dönemde böyle bir düşünceye sahip bir insan düşünüyor. Ya da işte 3 yaşındaki bir yeğenini kucağına aldığında acaba penisini sertleşiyor mu gibi böyle bir anda gelen. Çünkü bunlar bir anda gelen ve geldiği zaman kişinin beynini Allah kullak eden düşünceler ve ondan sonra tekrarlayacağı yeni iş tarzı devam ediyor. Bunun sürekli insanın zihninde süre geldiğini veya işte anneme cinsel arzu duyabilir miyim acaba diye korkular. Ve bu sonuçta kişinin işte annesiyle ya da yeğeniyle ya da işte kızıyla olan ilişkisini bozacak maliyette bir uzaklaşmaya sebebiyet verebilir. Dolayısıyla sağlıklı ilişkiler gelişmesini de engelleyebilir. Bir başka takıntı mesela çöp evler. Biz çok fazla medyada duyuyoruz. Bunlar gerçekten pislik sevdalısı ya da pislik içinde yaşamak isteyen insanlar değil. Bunlar gerçekten takıntı hastaları. Çünkü ellerinde değil. Yani yoldan geçerken gördükleri herhangi bir şeyi almak zorunda hissediyorlar. Sanki almazlarsa bir şey olacak gibi zihinlerinde bir obsesyon, bir takıntı gelişiyor. Ve bu insanlar çok işte bir tenekeyi, bir efendim çiviyi ya da bir naylon poşeti almak zorunda hissediyorlar. Ve bunları evde dolduruyorlar işte. Bunların gardıropların içerisinde bunlar çok fazla oluyor, işte koli yiyorlar falan ve bunlar öldükleri zaman bakın şimdi bir sürü şey var. Bunlar aslında şizofren dedi. Yani düşündüğünüz zaman muhakemesi bozuk insanların yapacağı bir davranış kalmadı gibi gözüküyor. Ama değil, bunlar takıntılı insanlar. Yapmadan duramıyorlar. Sanki yapmazlarsa bir şey olacak korkusu o kadar belirgin ki yapmadan bir türlü duramıyorlar. Yine en sık karşılaştığımız obsesyonlardan bir tanesi şüphe ve kontrol obsesyonu. Yani elektrik düğmesini kapattım mı kapatmadım mı, ocağı kapattım mı kapatmadım mı, pencere kapıları kapattım mı kapatmadım mı. Bunların kafalarında sürekli böyle bir felaket senaryosu var. Yani kapatmadıysa bir hırsız girecek bir evindeki her şey çalacaktır düşüncesi ve korkusu o kadar belirgin ki kişi gece mesela her yarım saatte uyanır, yani uyanmaz belki uyumaz, her yarım saatte bir kalkmak kontrol eder. Ya da işte adam, örnek bir hastam var, terzi işte sürekli iş yerinde işte krizde bir şey unuttum takıntısıyla evden 5 kere, 10 kere çıkıp iş yerine gidiyor, geliyor. Sürekli kontrol etme istemiyor. Emin olamama. Yine o temizlik takıntısında olan zihinsel süreç. Emin olamama hali kişinin zihnini sürekli yoruyor. Bu kişiler obsesif yavaşlama dediğimiz, yani bu kadar şüphe ve kontrol takıntılarıyla muzdarip ki sürekli o kontrol ettiklerinden hayatları yavaşlıyor. Yani evden çıkarken mesela her şeye bakmak zorunda hissediyorlar. Şimdi bizim genelde kadınlarımız da böyle çıkarken her şeye bakarlar ama bu rahatsızlık düzeyinde değildir genel itibariyle. Hastalık düzeyinde artık bu obsesif yavaşlama saatler alıyor. Adam aşağıda bekliyor, arabayı çalıştırmış konuda ama kadın hala 2 saattir hazırlanmaya çalışıyor. Ama hazırlanırken zihnindeki o felaket senaryoları o kadar yoğun ki bir türlü o senaryolardan dışarı çıkamıyor. Yine bu şüphe ve kontrol takıntıların içinde sorma takıntıları var. Yani kişi sürekli doğru şeyi söyledin mi, doğru şeyi yaptın mı, başkalarına sorup ikna olma çabası içinde. Zihninde sanki yanlış söyledi ya da yanlış yaptı düşüncesi o kadar belirgin ki çevresindekiler artık soru sorarak onu aldı. Veya işte kitap okurken yine kontrol takıntılarından örnek. Bir paragrafı okuduktan sonra sanki daha önceki paragrafı unuttum edasıyla tekrar geri dönüp tekrar okuma. Ve kişi bir türlü kitap bitiremiyor. Yani kişi için artık o kitap bitiremeyen bir şey. Ve bunlar artık zaman içerisinde kitap okuyamaz hale geliyorlar. Çünkü takıntıların en büyük özelliği gündelik hayata yansıyan bir takım zorluklar ortaya çıktığı zaman kişi ondan kaçmaya başlıyor. Nasıl temizlik takıntısından dolayı İşte evden çıkamayan bir insan olabiliyorsa, okuma takıntısından dolayı ya da yanlış okudun ya da okuduklarını unuttun, işte okuduklarını o kadar unuttun ki yarın sınavda bu sorular gelecek ve ben yapamayacağım, bu kadar bir felaket senaryosuna dönüşüyor ki, bir noktadan sonra okuyamayan bir insan haline geliyor. Bu takıntılar, kişinin gündelik hayatını iyice etkilemeye başlayana kadar kişi bu takıntılarla boğuşuyor. Ta ki evden dışarıya çıkamaz hale geliyor. Ta ki depresyon gelişiyor. Ta ki panik atak gelişiyor. Biz bunları ancak rahatsızlık başladıktan belki 7 sene, 10 sene gibi bir zaman aşımından sonra görebiliyoruz. Ha, gördüğümüz zaman bunlar tabii ki erken teşhis edildiğinde tedavi alanında daha başarılı sonuçlar veren hastalar ama gördüğümüz zaman da bu hastalarla kuracağımız diyalog çok önemli. Çünkü takıntıyı siz düşünce düzeyinde geçirebiliyorsunuz belki serotonin mekanizmasını etkileyen ilaçlarla fakat davranış kalıpları, yineleyen davranış kalıpları, gündelik hayatı o kadar etkileyen bu davranış kalıpları öğrenilmiş davranışlar olduğu için kalıcı olmaya müsait. Dolayısıyla belli bir ilaç tedavisiyle obsesyonları azaltırken aynı zamanda biz davranışçı bir takım terapilerle, duyarsızlaştırma tekniği dediğimiz bir takım yöntemler kullanmak suretiyle davranışların da üzerine gidiyoruz. Ama davranışların üzerine gitmek için genelde pratikte yaptığımız en azından 6 aylık bir süre sadece ve sadece ilaçla bu obsesyonların mümkün olduğu kadar azalmasını bekliyoruz. Çünkü siz obsesyonları azaltamazsanız davranışçı terapiye giremezsiniz. Girdiğiniz zaman kişideki takıntıyı artırmaktan öte gitmez. Obsesif kompulsif bozukluk gelişmeden de sadece obsesyonları olan ya da takıntılı kişiler dediğimiz kişiler vardır. Mesela bu kişilerde en büyük özellik çok aşırı kontrollü olmaları, konuşurken çok detaylara dalmaları, efendim çok düz, hatta gereğinden fazla düz, hatta işte o ağaca bakmaktan ormanı göremeyecek kadar kendi içinde kilitlenmiş, mükemmeliyetçi, hatta mesela başkalarını sürekli kendi gibi olmadığı için yargılayan köşeli insan tipleri vardır. Mesela bunlar genelde gergin ve sinirli de olabilirler. Çünkü hayat onlara göre iyidir. Yani sürekli problem oluşan bir hayatta kontrolü kurmak çok zordur. Bunlardaki en büyük problem, bunlarda mesela obsesyonlar ve kompulsiyonlar gündelik hayatı çok fazla rahatsız edecek kadar şiddetli değildir. Ama bunlarda da obsesif yavaşlama dediğimiz, yani gündelik fonksiyonlarını yaparken zihinsel yavaşlamalar çok ön planda olduğu için yine fonksiyonları, işlevselliği bozar. Bu insanlara siz yaklaşırken işte mesela bu insanla evli olmak çok zordur. Yani çünkü obsesyonla siz mücadele edemezsiniz. Yani o kişiye karşı herhangi bir tepki gösterdiğiniz zaman o kişi sizi mutlaka suçlayacaktır ve bir takım açmazlara sebebiyet verecektir. Bu kişiler ancak ve ancak çok ciddi böyle evlilik problemleri gibi ya da işte mali problemler gibi problem olmadan da psikiyatriste gelmezler. Ha, bunlara ilaç tedavisi tabii yapmıyoruz çünkü bunlar kişilik yapıları örgütlenmiş olan kişiler. Kişilik yapıları üzerinden daha yumuşak yaklaşarak kullandığımız bir takım böyle esnek terapi yöntemleriyle obsesif yapıdaki insanlarla da bir şekilde başa çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi bugün herhalde burada bir toplantı daha var. O yüzden ben genel hatlarıyla şöyle bir anlattıktan sonra interaktif olsun diye ben yine size soracağım. Kafanızda bu konuyla ilgili veya başka bir konuyla ilgili bir takım sorular varsa burada onu tartışalım diyeceğim. Evet, insanlar bu rahatsızlıktan kendi kendine kurtulabilir. Şimdi takıntı hastalığı dediğimiz şeyin özelliği şu. Mantıksız olduğunu bildiği halde kafasından atamadığı düşünceler. Bu beyinde gözün arkasında bizim orbitofrontal korteks dediğimiz bir bölgeyle beyin sapındaki bir bölge arasında serotonin dediğimiz maddenin alışverişinde bir sirkülasyon artışı var. Siz bunu düşünerek ya da gündelik hayatınızda bir takım değişiklikler yaparak çözemezsiniz. Burada obsesyon var kompulsiyon var. Obsesyon işin temel mekanizması. Yani o takıntı. Biz bunu ilaçla görüyoruz. Hatta depresyonda kullandığımız ilaç miktarının çok üzerinde ilaç miktarı kullanarak çözüyoruz. Mesela bir ilacı 20 miligramını depresyonda kullanıyorsak onun 60 miligramı gibi belki 3 katı bir doz kullanmak zorunda kalır. Takıntı için mi? Takıntı için. Ha ama kişi mesela diyelim ki el yıkama davranışları geliştirdi. El yıkama davranışlarının temel sebebi mikrop bulaşacak korkusu. Mikrop bulaşacak korkusunu siz yendiremediğiniz sürece o el yıkama davranışlarını kişiye mesela ben yıkamayayım dese bile beceremez. Çünkü içeriden gelen sıkıntı o kadar şiddetlidir ki onu yapmadan duramaz. Mantıksız olduğunu biliyor halbuki. Ama o dürtünün yoğunluğu o kadar fazla ki kişi o davranışı yapmak zorunda. Dolayısıyla biz önce ilaç ekseninde obsesyonları bir şekilde rahatlatıyoruz. Ha ondan sonra yineleyici davranışlar bir şekilde yine de gündelik hayat yetkinse bunun üzerine gidiyoruz. Sistematik duyarsızlaşma yöntemleri gibi bir takım yöntemler kullanıyoruz. Ama ben bunu yemeyeceğim dedikçe kişinin sıkıntısı artar. Kişi bunun zaten farkındadır. Artık bir noktadan sonra yenemez hale geldiğini fark eder ve bırakır zaten. Evet. Bu hamilelik sonrası ilaç kullanmanın mümkün mü acaba? Hamilelik sonrası ilaç kullanmanın mümkün. Eskiden hamilelik ilk 3 ayda ilaç halen kullanmamak gerektiği noktasında kesin bir veri var. Yani psikiyatri ilaçlarının mümkün olduğu kadar veya başka ilaçların ilk 3 ayda kullanılmaması noktasında kesin veri var ama şimdi şu son 4-5 sene içinde yeni ilaçlarla yapılan çalışmalarda özellikle kar-zarar dengesini hesap ediyoruz. Yani kişinin rahatsızlığının şiddeti o ilk 3 ayda çok fazlaysa çocuk çünkü kişi rahatsızlık yaşadığı zaman hormonların çocuğa zaten geçecek. Dolayısıyla kar-zarar dengesinde karar kılarak zararsız bir takım ilaçları düşük doz ilk 3 ayda dahi kullanabiliyoruz. İlk 3 ay geçtikten sonra son 6 ay ya da ruhsalık dönemi ilaç kullanımında hiçbir tereddüt yaşamıyoruz. Yani rahatlıkla kullanabiliyoruz. Eskiden kullanılmıyordu çünkü bilinmiyordu. Ama şimdi şu biliniyor ki siz hamilelik döneminde eğer kişiyi tedavi etmezseniz ruhsalık döneminde patlar. Ve ruhsalık dönemi kadının çocukla olan ilişkisinin hem çocuğa etkili bir tarafı var hem anneye etkili bir tarafı var. Yani anne o çocukla ilişkisinin tatmin edici yaşaması gerekiyor. Çocuğun da anneden bir şey alması gerekiyor. Eğer bu süreç depresyonla, obsesyonla geçerse çok ciddi problemler günümüze çıkartır. O yüzden yani biz hormon değişikliklerinin olduğu bu dönemlerdeki depresyonların şiddetinin de yüksek olduğunu hesap ederek direkt tedaviye alıyoruz. Mesela benim bir hastam vardı. Doğum hamilelik sırasında ilaç kullanılmamış, daha doğrusu ben ilaç vermiştim, işte eşi kullanma demiş, ilaç kullanılmamış. Yoğusalığı 10. gününde pencereden kendini attı. Yani çok depresyonu da, obsesyonu da ya da herhangi bir başka psikiyatrik rahatsızlığı da özellikle hormon dengeleri değiştiği zaman çok şiddetli yaşıyor kadınlar. Yani o yüzden çok burada konservatif olmak zorunda kalıyoruz. Tedavi noktasında. Neden bozukluğu ve obsesif bozukluğu sınırını içine koyuyor musunuz? Öyleyse tedavi başlığı nasıl oluyor? Yine bozukluğu ayrı bir tedavi başlığı. Anoreksiya nervoza dediğimiz çok ciddi bir problem. O normal bildiğimiz işte yemek yememe, kilo kaybından farklı bir şey. Kişi kendisinin zayıf olmasına rağmen yani kendisi mesela diyelim ki normal ölçülerde zayıf olmasına rağmen hala şişman olarak kendisini algılıyor. Bu bir aslında vücut dismorfik bozukluk dediğimiz bir tabloyla da ilgili. Ve zihni hep kendisini çirkin, işte işe yaramaz, işte şişman algılama sürecinde olduğu için sürekli ya işte yemek yemiyor ya da yemek yiyip işte kendini kusturuyor ya da bir takım böyle müzik ilaçları kullanarak deliklerini çıkarıyor tarzında bir takım ritüeller geliştiriyor. Bunun içinde obsesyon var. Yani orada bir takıntı var aslında. Yani kişi kendini olduğundan farklı görüyor ve ona inanıyor. Burası obsesyon kısmı ama sonuçta obsesif kompulsif bozukluk olarak adlandırmıyoruz. Aynı başlı başına bir rahatsızlık olarak adlandırıyoruz. Eğer kişi anoreksiya nervozaysa, yani yeme bozukluğu gerçek yeme bozukluğuna sahipse, bu kişiyi çok ciddiye alıyoruz. Çünkü bu kişi ayaktan tedaviyle, yani siz ayaktan tedaviyle yeme bozukluğunu tedavi edemiyorsunuz. Hastaneye yatırmanız gerekiyor. Hatta şok tedavisi gerektiren vakalar oluyor. Bunların en önemli belirtilerinden biri o kilo vermelerinden, hızlı kilo vermelerinden dolayı adet bozukluğu. Mesela bunlar da çok sık gözüküyor ve adet bozuklukları neticesinde zaten bu zaman patoloji daha çok artıyor. Ve tam tersinde aslında yani fazla yemeği, aslında pek çok psikolojik bağlantısı var fazla yemeğinde. Normal şartlarda insanların aslında şişmanlamaması lazım hormonlarca bozuklukları yoksa. Psikolojik bağlantılı yemek yiyenler... Aşırı yemek yeme davranışı da aslında bir depresyon ekvivalenti. Yani kişi hayattan hiç keyif almıyor. Hiçbir şey anlat vermiyor, her şey boş geliyor, anlamsız geliyor. O kadar sıkıntı var ki, sadece otomatik olarak beyin hipotalamus bölgesi depresyondan daha az etkilendiği için bazı vakalarda iştahsızlık oluyor mesela depresyonda ama daha çoğunlukla gördüğümüz vakalarda iştah artış olur. Çünkü orada yemek yeme davranışı kişiye tek ödül veren, kişinin ödüllendirme sistemini tek etkileyen mekanizma, kişi normalden çok fazla yiyor. Bu zaten bir depresyon ekvivalenti. Kişinin siz depresyonunu aşabilirseniz eğer kişi gündelik hayatındaki diğer alanların içine girdiği zaman tatmin duygusunu oralardan kaldığı zaman zaten yemek yeme davranışı otomatikman ortadan kalkıyor. Ama yemek yeme davranışında bu obsesif aşırı yemek yeme davranışında bir obsesif eleman yok. O depresyon bir süreç. Ama yemek bozukluğunda yani anoreksiya dediğimiz kişinin kendisini şişman zannedip sürekli kilo vermeye çalışması bir obsesyon aslında temel mekanizma olarak. Çünkü olmayan bir şeye inanıyor. Hatta vücut dismorfik bozukluğu dediğimiz şeyde yani hatta mantıksız bir şey inanıyor. Hezeyani bir şey bir tarafta. O yüzden yeme bozukluğunun depresyon tedavisi ayrıktan yapılamıyor. Biz mesela yatırdığımız zaman antipsikotik gibi yani muhakkak bozukluklarında verdiğimiz ilaçları da verebiliyoruz. Artı EKT dediğimiz, şok tedavisi dediğimiz yöntemleri uyguluyoruz. Çünkü intihar riski çok yüksek bir bozukluk. Ama çok sık rastlanmıyor. Yani ben şu kadar eğilim içerisinde sadece iki tane yeme bozukluğu tedavi edebiliyor. Yani karşıma çıktı. Yani piyasada ismi geçtiği kadar çok sık rastlanan bir şey değil ama aşırı yeme davranışı çok sık rastlanıyor çünkü depresyon çok fazla. Ha, bir problem de şu, eğer kişi depresyondaysa, yemek yeme davranışı gösteriyorsa, psikiyatrist ve olmayan biri, işte dahiliyeci ya da işte nöro, depresyon tedavi edeyim diye kilo aldıran bir ilaç veriyorsa siz mekanizmayı daha da artmış olursunuz. Çünkü bizim ilaçlarımızın çoğu iştah açıcı özellik gösteriyor. Bu tür vakalarda özellikle iştah kesici özellik gösteren ilaçlara denilmesi lazım. O yüzden psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisini psikiyatristler yapmalı diyoruz. Çünkü biz tedavi verirken bir sürü etmeni dikkate almak zorundayız. Ben de geçen gün hastaneye gitmiştim. Dahiliye gitmiştim. Yani benim gördüğüm başka dahiliye gitmiştim. Fakat psikiyatri kurumunda birçok insanın beklediğini gördüm ve dikkatimi çekti. Hani neden bugün günümüzde psikiyatri olayları ya da depresyonlar çoğunlukla yaşanıyor yani? Ya ben size nedenini söyleyeyim. İnsan biyolojik bir varlık, bir psikolojik bir varlık, bir sosyal bir varlık, üç. Şimdi sosyal olaylar çok hareketlendiği zaman insanın biyolojisi ve psikolojisi sosyal olaylara ayak uydurmakta çok fazla zorlanıyor. Eğer altyapı buna müsait değilse, yani stresle başa çıkma noktasında aile eksenli destek sistemleri yeterli değilse ya da sosyal destek sistemleri yeterli değilse, bu gün be gün değişen strese karşı insan organizmasının sabit bir şekilde, mukavemetli bir şekilde ayakta durması çok zor. Dolayısıyla tabii bunu araştırmak kolay değil. Yani 50 yıl önceki depresyon oranıyla şimdi işte artış var mı yok mu ama şu kesin 2010 yılında dünyada en çok rastlanan rahatsızlığın depresif bozukluk olacağı Dünya Sağlık Örgütü tarafından öngörülmüş. Şu anda kardiyovasküler hastalıklarla planlı, işte kalple ilgili hastalıklarla planlı ama 2010 yılında yapılan çalışmalar böyle bir hızlı ilerleme var ki 2010 yılında böyle bir şey öngörülmüş. Bunun şöyle izah etmek mümkün. Şimdi depresyonun genetik bir tarafı var. Ama diyelim ki örnek veriyorum, işte genetik olarak %70 depresyona eğilimle yaşayan bir insana siz %30'luk bir stres yüklediğiniz zaman depresyon çıkıyor diye. Yani matematiksel bir hesap yapalım. Genetik olarak %30'luk işte depresyon eğilimi olanda da %70'lik bir stres faktörünün depresyonu ortaya çıkardığını düşünelim. Yani günümüzde stres çok fazla planda olduğu için genetik olarak yatkınlığı az olan insanlarda bile depresyon gelişiminin bu kadar yüksek olması anlaşılabilir. Ve bir ikinci şey var. Bizim gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal destek sistemleri çok fazla gelişmiş değil. Yani insanlar geniş aile tiplerinden, çekirdek aile tipine geçerken, yani sosyal değişimlerle beraber bir takım destek sistemlerini kaybettikleri için başa çıkma noktasındaki sorunlar çok daha fazla ön planda oluyor. Amerika'da depresyon var mı? Var ama işte gelişmiş ülkelerde de depresyon var ama bizim ülkemizde görülen depresyonların büyük bir bölümü maskeli depresyon dediğimiz, aslında kişinin kendini ifade etme yeteneğinin gelişmediği, içe atarak bedenselleştirerek depresyon yaşadığı olgular. Yani mesela bu tarz maskeli depresyon bizim ülkemizde Amerika'dakinden çok daha fazla. Bu aslında bize şunu düşündürüyor. Yani genetik olarak gelenden öte stresle mücadele noktasında yeteri kadar kendini ifade edememenin getirdiği yük beyinde birikiyor ve bunu vücuda yansıyor. İşte baş ağrısı, kronik baş ağrıları oluyor, kronik sırt ağrıları oluyor. Hatta mesela şu anda artık kronik hipertansiyonların, şeker hastalığının, efendim sedef hastalığının, bir sürü cilt hastalığının, mide ülserinin altında bu tür stresler olduğunu kabul ediliyor. Mesela Amerika'da bu tür vakalar, yani bunların kronik olduğu tespit edilince psikiyatrist eğer doktor yönlendirmezse suç sayılıyor falan. Yani avukatlar hemen devreye girip işte mahkemeye veriyorlar doktoru. Yani sporda sistemi öyle çalışıyor. Evet. Hocam, şimdi bir arkadaş var, televizyonda işte dinlemiş, bu elinin sabunla yıkattıktan sonra 24'e kadar sayıyor böyle, mikrofon sözlüğü diye. Ondan sonra bir de bu cep telefonu, bilmiyorum, klozet kapağında daha kirliymiş. Konuştuğu zaman onu hemen elini sabunla yıkıyor yani, elini cep telefonuyla. Şimdi yani, burada zaten sayma dediğiniz şey otomatikman bunun obsesyon olduğunu gösteriyor. Şimdi normalde hepimiz işte mikrop bulaşmasın diye dikkat ederiz. Elimizi yıkarız, işte klozete dokunduğumuz zaman oradan bir şey geçeceğine inanırız. Ve yıkadın mı o iş biter. Yani düşünürüz, taşınırız. Ama düşünün taşınamadığınız zaman, yani o düşünce artık bizim zihnimizi idare edip bütün her şeye girdiği zaman sanki her şey pislikmiş gibi ya da her şeyden mikrop geçecekmiş gibi bir algı o hastalık haline geliyor. İşte takıntı hastalığı sayma dediğin şey de bununla alakalı. Niye 21'de efendim 5 değil ya da 10 değil? Yani orada kişi ona yüklediği anlam var. Ve onu yapmadığı zaman içerideki sıkıntı artıyor. Dolayısıyla yapmaması da mümkün. Ancak tedaviyle geçecek, düzelecek o kadar. Ebeveynlerinden biri obsesif kompulsif olan bir çocuk için, bu çocuk büyürken öyle bir eğitim almışsa, bunu da kendi hayatının içinde şimdi bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Obsesif kompulsif bozukluk, mesela şizofreni genetik geçişli bir hastalık olduğu artık kabul ediliyor. Ama mesela obsesif kompulsif bozukluğun genetik artı çevresel etmenlerle alakalı olduğu kabul ediliyor şu andaki verilerle. Eğer bu kişide genetik olarak bir yatkınlık yoksa, sadece öğrenmeyle gelişen bir süreç varsa daha çok obsesif kişilik, takıntılı kişilik dediğimiz bir süreç gelişiyor. Obsesif yavaşlama dediğimiz, işte gündelik hayatında bir takım küçük küçük işte onu yavaşlatan şeyler gelişebiliyor ama demin saydığımız işte çok yoğun saldırganlık dürtüleriyle işte temizlik takıntılarının yoğun olduğu süreçler gibi hani hayatın içine kadar giren şeylerin çok fazla gelişmediği, nereye ki gelişse bile bunların daha düşük düzeyde olduğu biliniyor. Yine de mesela şunu diyemiyoruz, yani bir kişi işte belli bir stresle karşı karşıya kaldığı zaman onda şu obsesif kompulsif bozukluk gelişebilir diyemiyoruz. Çünkü aynı stresle karşılaşan insanlarda böyle şeyler olmuyor. Yani genetik bir yatkınlık varsa stresin etkisiyle böyle bir süreç ortaya çıkıyor. Bu depresyon için de geçerli. Mesela işte çocukluk çağı travmalarının depresyona öncül olduğunu biz biliyoruz. Özellikle mesela 11 yaşından önce herhangi bir ebeveyn kaybının depresyonla direkt ilişkili olduğunu biliyoruz. Ama 11 yaşından önce annesini kaybedip ama hayatı öyle tutturup işte depresyon geçirmeyen insanlar var. Yani direkt bir ilişkili değil. Bu tip rahatsızlıkları çevremi yaptık miyim yazıyor. Nasıl? Bu tip rahatsızlıkları çevremi yaptık miyim yazıyor. İşte buradaki sorun cevabı karışık. Yani genetikle çevre. Ama şöyle bir şey var. Mesela şizofreni için genetik o kadar önemli ki siz şizofrenik bir aileden çocuğu alıyorsunuz, yetiştirirken işte hiçbir şizofrenik altyapısı olmayan bir ailede yetiştirmenize rağmen şizofreni ortaya çıkıyor. Yani genetik belirleyici orada çok belli. Ama mesela obsesif kompulsif için böyle bir çalışma yok. Ya onu bilemiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Genetik olarak yatkınlık olmakla beraber şizofreni kadar genetik bir rahatsızlık değil. Yani çevresel faktörlerin de etkili olduğu bir rahatsızlık. Arkadaşım dedi ki mesela öyle bir ailede yetişmiş olmak, çünkü kişi çevresindekileri rol modeli olarak alarak yetişiyor ve davranış kalıplarını belirliyor. Ama mantıksız olduğunu bildiği halde kafasından atamadığı düşünce bu rol modeliyle açıklanacak bir şey değil. Yani bu direkt serotonin mekanizması bir şey. Ama serotonin mekanizmasının bozulması da çevresel etkenlerle alakalı oluyor. Yani bir serotonin mekanizması bozuldu diye biz bunu genetik diyemiyoruz. Yani kişinin stres yoğunluğu o kadar fazla olabiliyor ki beynin buna tahammül gücü ona göre eşit düzeyde çıkmıyor ve serotonin mekanizması bozulabiliyor. Yani bu karışık bir şey. Yumurta cevici hikayesi. Evet. Hezeyan dediğimiz, yani özellikle muhakeme bozukluklarında, bu şizofreni olabilir ya da herhangi bir psikoz dediğimiz muhakeme bozukluğunda kişi gerçek olmayan bir şeye inanıyor, oraya kilitleniyor. Mesela yolda yürürken normal hepimiz zaman zaman bir yere bakarız. Sanki kendisine bakılıyormuş gibi hissediyor, hissedip buna inanıyor, inanıp buna göre davranışlar oluyor. İşte burada muhakeme bozukluğu. Şimdi birinde sanki başkasının, örnek veriyorum, cinsel organına bakacakmış gibi bir korkuyla yaşayan bir insanın düşünce biçimiyle dışarıdan kendisine kötü bir niyetle bakılıyormuş, kendisine kötülük yapacakmış zannıyla düşünen kişinin düşünce biçimi aynı değil. Biri hezeyan, biri takıntı. Takıntıda olan kişi korku eksenli bir şey yaşıyor. Yani öyle olabilir miyim acaba? Öbürü inanıyor. Yani o inandığı çerçevede hareket ediyor. Yani işte yukarıda kendisi hakkında konuşuluyor, komşu diye gelip kapıyı vurup işte komşuyu döven hastamız var. Ya da işte bir dinleme ayrıntı, yukarıdaki kişi işte komşusu dinleme ayrıntı koyup kendi evini dinliyor ve kendisi hakkında omuzla kuruyor düşüncesiyle hiçbir ilişki yokken, şimdi böyle mantıklı bir ilişki yokken zihin böyle kurabiliyor. Ama biri hezeyan, yani muhakeme bozukluğu bir tedavisi farklı, biri takıntı. Sizinle farklı şeyler. Sizin sigara bandında da bir obsesif kompulsif bozukluk olabilir mi? Çok sigara içer yani, siz sigara içmediği zaman işte kötü şeyler olacağını düşünürsünüz. Ama sigara zevk veren bir şey. Yani orada şimdi kişi mesela obsesif kompulsif bozuklukta el veya bir adam medikamattan zevk almıyor. Bundan rahatsız oluyor. Sigara içen bir adam sigara içmekten rahatsızlık duymuyor. Orada bir keyif var. Bu bir impuls kontrol bozukluğu olabilir. Yani bir dürtü bozukluğu olabilir sigara. Çünkü dürtüde haz vardır. Mesela dürtü kontrol bozukluğunda kişi içeriden gelen bir dürtü hisseder. Şey, efendim nasıl bir örnek verelim? İçinden mesela bir kıza sarkıntılık ettiğinde dürtüsü geldi. Sarkıntılık ettiğinde bundan haz alıyorsa, yani bundan rahatsızlık duymuyorsa, o anda bu bir dürtü kontrol bozukluğu. Bu haz alıyorsa bu bir dürtü kontrol bozukluğu. Ama haz almıyorsa, bu elinde olmadan yapıyorsa bunu. Bir davranışa dönüşmüş ama kişi bunun farkında ama elinde olmadan yapıyorsa bu bir obsesif belirtidir. İmpuls kontrol bozuklukları yani dürtü kontrol bozukluklarıyla obsesyonlar da bu anlamda birbirine yakın komşu belirtiler. Mesela geçen sefer bahsetmiştik işte kompulsif alışveriş davranışı. Kişi mesela gidiyor, daha çok depresyonlarda oluyor mesela yapılan çalışmalarda 100 depresyon hastasının 4'ünde, 5'inde bence daha fazlası da belki çalışmalar biraz yetersiz. Mesela nasıl hani yemek yerken keyif aldığı duygusu tek korunan şeyse bazı hastalarda alışveriş yapmak tek korunan ödüllendirme sistemi. Alışveriş yaptığı zaman rahatlıyor. Bu artık dürtüsel bir şey haline geliyor. Yapmadan mantıksız olduğunu biliyor aslında. Yapmadan edemiyor ama yaptığı zaman keyif alıyor. Şimdi bu obsesyon değil. Yani keyif duygusunun, haz duygusunun olmamasıyla obsesyon dürtü kontrol bozukluklarından ayrılıyor. Bir de obsesif atıyor. Bazı gençler, gençler kalıyor. Çok büyük bir kapatma var. Bir şey seslenmiyor. Bir şey çok var. Telefonu yani bu böyle onlar 15 yaşında değil. Mesela böyle bir şey yapıyor. Böyle insanlara da mesela gidip ona dediğiniz zaman, gürültü yapıyorsun dediğiniz zaman ne diyorsun? Doğru söyleyeyim. Yani onun ne dediği, aynı sizin bununla ilgili yorum yapmamızı belirledi. Ailelere de söyledik. Onlar eki yapamıyor ya. Geçtiği zaman inşallah ne olacak ne? Bir bak görünce kendisi bir yerden kaçacak. Bu normal ama ses çok fazla. Şimdi şöyle bir şey var, yani şimdi empati dediğimiz bir şey var. Eğer kişinin kişilik yapısı başkalarının duygularını hiçe sayar şekilde davranmayı getiriyorsa burada bir empati yoksunluğu var. Bizim özellikle işte psikopati dediğimiz, antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz bazı vakalar var. Mesela siz buna gidip mantıklı bir önermede bulunduğunuz zaman, açıkladığınız zaman kişi sizi hiç ciddiye almıyorsa burada bir bozukluk var demektir zaten. Ama yani kişilik bozukluğunu artık biz bozukluk diyoruz ama tedavi de çok fazla edemiyoruz. Tedavi edemediğimiz şeye hastalık demek ne kadar mantıklı yani şu an mesela bunun cevabı da bende yok. Ama bir problem olduğu kesin. Ha, bu problemin sosyal bir tarafı var, psikolojik bir tarafı var. Hangisi daha yoğun? Orasını bilemiyorum. Yani öğüt verecek. Öğüt verdiğinizde algılıyorsa bunda bir problem yok. O anda fark etmiyor olabilir. İşte sesini açtığını o algılamamıştır. Ama öğüt verdiğiniz, yani öğüt yaklaşık tarzı tarafı görmeniz. Siz normal yaklaşık tarzında bulundunuz. Ama kişi sizi içe sayıyorsa, yani sizin duygularınızın hiç böyle yoksa hayır, burada bir kişilik bozukluğu kavramından söz edilebilir. Ha, kişilik bozukluğu da bundan sonraki süreçte işleyeceğimiz bir konu olacak. Çünkü o kavram da önemli bir şey. Kişilik bozukluğu dediğimiz şeylerin psikiyatrik rahatsızlıklarla ilişkisi var ama kişilik bozukluğuna diğer yani direkt bir hastalık yapısı yapıştıramıyoruz. Bunların altında genetik etkenler var, çevresel etkenler var. Özellikle aile ilişkilerinin kişilik yapılarının gelişimin önemi var. Bir sonraki toplantımızda inşallah kişilik bozuklukları ve özellikle onların içinde borderline dediğimiz sınırda kişilik çok önemli. Yani Mesela arkadaşımız beni sordu, psikiyatrik rahatsızlığı artıyor. Artan bir şey var kesinlikle. Borderline vaka sayısı gün geçtikçe çok fazla artıyor. Borderline kısaca söyleyeyim. Böyle kişinin boşluk duygusunun, yani depresyon duygusunun kronik olduğunu, hiçbir şeyin anlamlı olmadığı, anlık keyiflerle yaşadığı, impuls, kontrol kayıplarının olduğu, böyle kaotik ilişkilerin olduğu, reddedilmeye karşılaştığı duyarlılığın olduğu ve sürekli çatışma, öfke patlamalarının olduğu bir kişilik yapısı. Bunda gerek gelişmekte olan ülkelerde, gerek gelişmiş ülkelerde çok ciddi sayıda bir oran artışı var. Bunu da inşallah bir sonraki toplantıda anlatmaya çalışacağız. Şimdi bir defa terapi dediğimiz şey da kişi psikiyatristle karşı karşıya geldiği anda itibaren başlayan bir şey. Yani orada psikiyatristin karşıdaki kişiye verdiği güven telkini çok önemli. Orayla başlayan ve daha sonra kişinin kendi duygularıyla, kendi davranışlarıyla yüzleşmesini kolaylaştıracak bir ilişki gelişmesi gerekiyor psikiyatrist hastanesine. Belki hastanın dış dünyada kendini emin hissedememe, güvenliği hissedememe gibi bir sorunun zemininde gerçekleşiyorsa bir takım problemler, o psikiyatristin odasında başlayan bir güven ilişkisinin ya da o zeminde başlayacak bir takım süreçlerin daha sonra dışarıya yansımaları olacaktır. O yüzden yani ortam, psikiyatristin yaklaşımı, bunlar zaten terapinin temel bir şeyleri. Hatta denir, yani psikiyatristin neşteri kişilik yapısında denir. Mesela Cerrah'ın neşteri varsa psikiyatristin de kişilik yapısı var denir. Bu önemli bir şey. Ama bunlar zemini teşkil ederken esas uyguladığımız ortodoks olmayan, eski hani Freudian psikanalist tekniklerden bahsetmiyorum. Yani her hastanın farklı problemleri, farklı başa çıkma mekanizmaları olduğu için siz elinizdeki malzemelerden seçip o hastaya uygun bir takım aranjmanlar yapıyorsunuz. Yani orada bir aranjman yapıyorsunuz aslında. Ama sahiciliği hiçbir zaman bırakmadan, yani çünkü en önemli şey sahiciliğimizin, dışarıda belki hasta o sahiciliği bulamazken, o sahicilik diye bir kavramın en azından varlığını o psikiyatri odasında bile hissetmesinin bir başlangıç teşkil edeceğini düşünüyorum. Sahiçlik kavramı da çok önemli bir kavram. Bizim psikiyatrik hastalıklar içerisinde de önemli bir yer tutuyor ama bir de bunu açmaya kalkarsak sabaha kadar tamam gideriz. Benim yanlış hatırlamıyorsam 9 ya da 10 yaşlarındaydı. Tabela okumak, plak okumak gibi bir takım obsesyonlarım vardı. Özellikle bu demir kapılar vardı ya. Demir kapıların kapaklarını kapatmadan ben rahat edemiyorum açıkçası. Hani çok uzakta bile olsa gidip sürekli onların kapaklarını yerini hissediyordum. Ve bu durum yaklaşık 3 sene ya da 4 sene boyunca bende devam etti. Ama çok kendi içimde yaşadığım bir şeydi. Gündelik hayatınızı etkiliyor muydu? Gündelik yavaşlama yapıyor muydu hayatınızda? Aynen sizin bahsettiğiniz gibi mesela arabalar sürekli geçiyor. Plakalarını okuyamazsam da rahatsızlık duyuyorum. Hani kötü bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Ya da o demir kapının kapağını kapatmazsam mutlaka kötü bir şey yaşayacağımı düşünüyordum. Fakat bu 3-4 yıl sonra işte zamanla kendi kendime bir şekilde geçti yani. Bu konuda psikolojik bir destek de almadım. Peki daha sonra başka takıntılar oluştu mu? Hayır, başka takıntılar oluşmadı. Şanslısınız. Yani çocukluk dönemindeki takıntıları kalıcı olma ihtimali olmayabilir. Yani mesela çocukluk döneminde özellikle bir obsesyon ya da takıntı gelişmişse çocuğa bunun yanlış olduğunu üzerine baskı yaptığınız takdirde bu genelleşir ve artar. Bu kesin bilinen bir şey. Ama kendiliğinden de geçebilir. Fakat bu diyelim ki 9 yaşında değil de mesela 15-16 yaşlarından sonra başlamış olsaydı kendiliğinden geçme ihtimali kadar yüksek olmazdı. O tarif ettiğiniz işte plakaları sayma falan elimizde olmadan gelişen şeyler. Bizim çok sık gördüğümüz. Mesela hasta, benim bir hastam vardı. çalıştığı yerdeki arabaların plakalarındaki otoparkta çalışıyordu. Plakalarındaki sayıları toplayıp yine hatırlayamıyorum. Kafasındaki 19 galiba. Kur'an'daki bir şeyle her şey 19'un üzerinde bir ayet var. İşte orayı birleştirip 19'a bölmeden uyanıyor. Mesela saat mesela adam 4'te normalde eve geliyor. Sabah 9'da işe gidecek, 4'te gelir, eve gelecek. Adam gece saat 11'de yatmalarınca gidiyor. Her gece yani bir ritüel haline gelmesi. Bu da bir takıntı. Bu kişilerin mesela ilaç tedavisi tamamen sıfırlayabilmiştir. Bazı vakalarda gerçekten sıfırlayabiliyoruz. Bazı vakalarda işte %60'larda, %70'lerde bir başarı elde edebiliyoruz. Buyurun. İlaç tedavisi hakkında bir şey soracağım. Serotonin bozukluğu dediniz. Veya serotonin uyuşmazlığı falan. Bu serotonin dışarıdan alınabilen bir madde mi acaba? Büyük kendisi verilir falan. Şimdi mesela şey vardı. Klasik genel işte çikolata yerseniz mutluluk hormonu var içinde. Serotonin geçer falan derler ama böyle bir şey değil. Serotoninin de problemi şu. Beyinde 3 tane temel amin dediğimiz ve işte uykudur, iştahdır, cinselliktir, duygudur, düşüncedir, davranıştır, bütün bunları belirleyen 3 tane temel maddeden biri. Son dönemlerde en fazla üzerinde çalışıldığı için ilaçlarında çok büyük bir bölümü serotonin üzerinden çalışan ilaçlar. Şimdi daha işte dopamin dediğimiz, noradrenalin dediğimiz, başka mekanizmalarda çalışan ilaçların da çıkmasını bekliyoruz. Elimizde onlar olduğu için ve yapılan araştırmalarda da diğer şeylerde de bozukluk. Mesela bazı vakalarda serotoninde bozukluk yok da mesela depresyon vakasında örnek veriyorum. Noradrenalinde bozukluklar serotonin üzerinden çalışan bir ilaç işlemiyor. Ama obsesif kompulsif bozuklukta kanıtlanan bir şey var. Serotoninin reseptör düzeyinde yani beyinde nöronların birbirine bağlantılarını sağlayan yani hücrelerin birbirine konuşmasını sağlayan nöronlar arasında bağlantı bölgeleri var. O bölgelerde serotonin reseptörlerinde duyarsızlaşma var. Yani esas terim bu. Bu duyarsızlaşmayı biz ortadan kaldırmak için bu reseptörlere etki eden ilaç veriyoruz. O reseptörlere etki ediyoruz. O bölgedeki duyarsızlaşmayı ortadan kaldırıyoruz. Beyin hücrelerinin birbirleriyle konuşmasını sağlıyoruz. Yani demin söyledim ya bir fasit daire var, bir loop var. Yani bir davranışta bulunuyorsunuz, emin olamıyorsunuz, tekrar davranışta bulunuyorsunuz, emin olamıyorsunuz. O loop'a düşmemek için oradaki serotoninin reseptörünü duyarsızlaştırmanız gerekiyor. Bizim dışarıdan yaptığımız şey bu. Ha bunu siz çikolata yiyerek yapamazsınız. Ama çikolata yemek düşük dozda bilinir. Buyurun. Şimdi obsesyon, yani obsesif yapıdan bahsediyorsunuz değil mi? Şimdi obsesif yapı dediğimiz içerisinde sadece mükemmeliyetçilik yok. Mükemmeliyetçilik var, aşırı dürüstlük var, efendim etrafı kontrol etmek var, aşırı sorumluluk yüklenmek var. Yani bir sürü belirtinin olduğu bir kişilik yapısı bu. Bu ki eğer sadece tek başına bir mükemmeliyetçilik varsa, buna obsesif yapı demiyoruz zaten, mükemmeliyetçilik diyoruz. Bu sizin dediğiniz değersizliğin zaten bir görünümü olabilir. Ama aynı zamanda obsesif yapıdaki insanlara baktığımız zaman da o insanların hayatlarında çok mutlu olmadıklarını, takıntılı insanların hayatlarında aslında duygu çok bastırılmış düzeyde. Mesela aşk kavramı yoktur onların hayatında ya da mesela aşka inanmazlar bile. Yani mesela o onların hissettikleri ya da algıladıkları bir şey değildir. Çok düz bakmak durumundadırlar çünkü sürekli bir yanlış bir şey yapacağım algısı o kadar yüksektir ki bu her şeyi mükemmel yapma sürecinin arkasında o gerilim kişinin duygusal akışını bloke eder. Yani yanlış bir şey yapacağım korkusunun zihinde süren olduğunu düşünün, bir obsesyon şeklinde cereyan ettiğini düşünün. O kişi her an yanlış yapacak korkusuyla mükemmeliyetçi olmak zorunda hisseder kendini. Ve bütün enerjisi buna gittiği için, yani takıntı enerji emdiği için duygusal hareketlilik ortadan kalkar. Ve sadece düşünce önden açılır. Mesela insanı tanımlarken aslında biz şöyle diyoruz. Düşünce, duygu ve davranış bütünlüğünü yaşayıp yansıtabilmesi gerekiyor. Çünkü üç tane temel mekanizma bizim için hayatı edip taşıyor. Depresyonda duygu kısmı çok ön plana çıkıyor. Duygu o kadar ön plana çıkıyor ki davranış ve düşünce geri planda kalıyor. Obsesyonda, yani takıntı sürecinde düşünce o kadar ön plana çıkıyor ki duygu ve davranış geri planda kalıyor gibi. Dolayısıyla o bütünlüğü ne kadar yakalayabilirsek o kadar sağlıklı bir şey. Ama yani bunun bir matematiksel formülü yok. Ama gündelik hayatımızda davranışlarımız, düşünce ve duygularımızla ne kadar örtüşüyorsa o kadar zaten davranışlarımızı anlamlandırmış oluyoruz. Öbür türlü anlamlanamadığı için davranışlar bizde bu bir endişeye dönüşebiliyor. Suçluluk duygusuna dönüşebiliyor. Veya öfkeye dönüşebiliyor ve kendi davranışımızın sahiciliğini kaybetmeye başlıyoruz. Ama bu bütünlüğü sağlayabilirsek, davranışlarımızın anlamını üst üste bildirdiğimizde hayat da belki anlamlı hale geliyor. Bu da mesela yine anlam açısından çok önemli bir şey. Bu da belki saatlerce konuşulabilecek bir şey. Bu ama şu demek değil. Yani biz anlamı biliyoruz da işte kişilere geliyorlar bize böyle bir şey demek istemiyorum. Siz ne kadar biliyorsunuz biz de o kadar biliyoruz. Sadece kişinin eğer hayatının içerisinde bir anlam problemi varsa onun oluşmasını engelleyen bir takım süreçleri daha iyi görüp belki oradan manipüle edebiliyoruz. Ama her kişinin farklı. Yani tek bir anlamı yok. O kişinin kendi bütünlüğü içerisinde bir anlam var. Yani şu doğrudur, kimse diyemediğini biz de diyemiyoruz. Ama o kişinin kendi bütünlüğü içerisinde bir anlamı görebiliyoruz ya da fark edebiliyoruz. Mesela kişi kişiyi çok fazla bastırıyoruz, o kişi için çok önemli aslında. Ama bastırdığı için hayatında o yok. Ama onu biz hareketlendirdiğimiz zaman o kişi için anlam dünyasında ne olup gittiğini takip edebiliyoruz. Mahkeme bozukluğunun neden olduğu takıntı da var. Mahkeme bozukluğunun neden olduğu takıntı ancak obsesyon ilaçıyla hissediyor. Bunu anlamıyorum. Nasıl anlayamadım? Şimdi mahkeme bozukluğunun neden olduğu takıntı var. Şizofrenlik takıntı. Şizofrenliğine takıntı demiyoruz. Ezeyan diyoruz. Buna hakkın nedeni de yadı yani. Obsesyon gibi bir takıntı. Yok. Obsesyonda ilaçıyla hissediyor. Bunu anlamıyorum. Yok. Şöyle. Obsesyonda mantıksız olduğunu bildiği halde kafasından atamadığı bir düşünce var. Hezeyan'da, yani muhakeme bozukluğunda kesinlikle mantıklı olduğuna inandığı yanlış bir düşünce var. Serotonin mekanizması kesinlikle o hezeyan'da, yani muhakeme bozukluğunda işe yaramıyor. Sizin teşhisinizle ilgili bir problem olabilir. Çünkü yani şizofrenideki çok takıntı... Çok sıkıldan bir şey değil ama genelde bir şey... Şimdi şizofrenide biz depresyon görürüz. Depresyonu düşük de olsa antidepresan veririz. Şizofrenide obsesyon anlamında takıntı görmeyiz. Hiç görmeyiz. Eğer varsa o teşhiste bir yanlışlık olabilir. Obsesyon anlamında değil ama mesela sıkıntı iyileştiriyor. Depresyon tarzında bir şey yaşıyor olabilir. Şimdi şöyle bir şey, beyin mekanizması açısından çok farklı şeyler onlar. Mesela depresyon ilacını siz şizofren bir hastaya verdiğiniz zaman eğer depresyon dozunda verirseniz hastalığını artırırsınız. Ama şizofrenide depresyon gelişmez mi? Gelişir. Fakat düşük doz ilaçla şizofrenideki depresyonu çok kolay tedavi edebiliyoruz. O farklı bir şey. Siz belki de depresyonu o şekilde takıntı düzeyinde yaşıyorsun ama obsesyon ne kadar diyebiliriz soru işareti. Eğer öyleyse ben teşhisinizi tekrar düşündürdüm de. Ne? Çıkmayalım. psikanalist kavramını boyuttan beri var aslında. Ben şunu demek istiyorum. Biz zaten olmamış bir kişinin kimliği psikolojiler vermiş mesela. 5 yıllık bir kendisi psikanalistlerinden bir tanesinin psikanalist olabilme durumu. Psikologlar psikanalistlerin için aralarında ihtiyaç duyuyor. Bence çok gereksiz bir ayrım o. Normalde İyi bir psikoloğun, psikanaliz yapabilmesi lazım. Psikanaliz zaten psikolog olması lazım. Yani psikolog olmayan bir insanın psikanalizi şey gibi olur. İşte bir edebiyat eserinin psikanalizi gibi bir şey olur. Çünkü psikolog insan davranışını okuyan, insan davranışını tanıyan bir birey. Hele bu bir de klinik psikologsa rahatsızlıkları da bilen bir birey. Dolayısıyla analiz zaten yapabilir ama insanı tanımayan bir kişi sadece psikanalist bir eğitimden geçip psikanaliz yapıyorsa bu çok sağlıksız bir şey. Çünkü kişinin yaptığı bir edebiyat eserini dinamik olarak yorumlamaktan başka bir şey olamaz. Yani biz hatta klinik psikolog dışındaki psikologlar noktasında bile tedirginlik yaşıyoruz. Nedeni şu, niyetle davranıyor psikolog arkadaşlar? Kesinlikle bir kasıt yok ama hastalığı tanımadığı için, bir takıntı hastalığını tanıyamadığı için o kişiyle yaptığı bir terapide öyle bir noktaya dokunuyor ki kişinin zaten var olan takıntısı artmaya başlıyor ve onu siz engelleyemiyorsunuz gibi. O yüzden tek başına psikanalizin bir anlamı yok. Bunların sebebinin de ekonomik olduğunu düşünüyorum. Bir baskı problemi olduğunu düşünüyorum. Hocam, şimdi aşk konusuna değindiniz. Duyurlar önündeki engellere takıp duvar mı söylediniz? İnsan duyurlar önüne takıp duvar var, aşık olamıyor. Peki sürekli aşık olup da ben bir şeyden sonra bunu sulandıran insanların durumuna ne demek? Yani bunlar, bunun durumu haline ne demek? Yani aşık olup bunu sulandıranların kastetini anlıyor. Bir defa oluyor, bir defa oluyor. Daha sonra da bu köyü diyor. Şimdi böyle bir şey... Ya bir daha aşık olamıyor. Yani öyle bir şey olabiliyor. Ya da artık yapmacık... Zaten gerçek aşk olan yaşadıktan sonra eğer bu kişilik bozukluğuysa mesela bazı kişilik bozukluklarında örneğin histriyonik kişilik bozukluğu dediğimiz yani ilgi eksenli ilişki kuran insanlarda gerçek aşk olmuyor. Onlar aşk olup duruyorlar. Yani orada bir anlamda bir aşk süreci de yok zaten. Orada bir sürekli nesne değişiyor. Kişinin o duyguyu yaşaması. Mesela borderline daha sonra anlatacağım işte bir sonraki senelerde anlatacağım. Borderline'de de böyle bir şey var. Yani sürekli aşık olma duygusu var. Çünkü o duygu onları ayakta tutan bir şey. Onun dışında başka hiçbir şey ayakta tutmuyor. Şimdi bu ayrı bir şey. Ama sen diyorsan ki kişi aşık oldu. Ondan sonra hayattan koptu diyorsan bu başka bir şey. Yani aşık oldu. Artık tecrübe kazandı. Daha sonra bir daha kaç defa da oldu, bitti yani artık öğrendi aşkın nasıl bir şey olduğunu. Duyma ulaştı, artık o farklı bir bakış açısıyla bakıyor o duruma. Yapsızlaşıyor, yeni aşık olan birine farklı bakıyor, yok sen aşık yanlış. Orada rasyonalizasyon olan bir sürü şey olabilir. Kişi o anda mesela aşk acısını o kadar fazla içselleştirmiş diyelim. Bu onun hayatını aslında o kadar fazla etkilemiş ki o duyguyu bastırmak anlamında rasyonalizasyona başvurabilir ve aşk yoktur. Gelebilir böyle bir noktaya. Ha geliyorsa da haksız mıdır o ayrı bir konu, tartışılır. Bu sefer en baştaki kişiyle aynı noktaya gelmiş olmuyor mu? Yani aşkı kabul etmeyenler, aşkı yaşayabilmiş olan... İkisi farklı bir şey. Yani... İkisi farklı bir şey. Seni açabiliriz ama onu açamayız. En ciddi, en muhafazakar psikiyatristlerin de önemli iş, en muhafazakar yani işte hamlenin son 15 gününde ilacı keselim. Bu en muhafazakarın önemli. Ben kesmiyorum. Çünkü kestiğim zaman yolsalık döneminin ne çıkaracağını ben bilmiyorum. Psikoloğun böyle bir tavsiyede bulunma hakkı yok. Aynı fikirdeyim. Zaten onun sonucunda bıraktım. Şimdi 24. hastalığım 2 gün iyi, 3 gün kötü şekilde zamanın geçmesini bekliyorum. Ha, şimdi oradaki mesele şu, yani psikiyatristin uyanık olması gereken şey sizi inceleyecek. Sizde zemin itibariyle olaya bakıp projeksiyon yapacak. Yani bu rahatsızlığın ilerleme ihtimali ya da yolsalıkta bu rahatsızlığın nerelere varabileceğini öngörüp ona göre bir karar vermesi lazım. Ha, şunu diyorum. İlaç kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Kullanılmaması gerekiyorsa da kullanılmalı. Ama şunu demiyorum. Yani hamilelik vardırsa ilaç kesinlikle kullanılmamalı, terapi yapılır. Böyle bir şey yok. Ben hamilelik döneminde terapiye endeksleri kurup rahatsızlığı artan, yolsalık döneminde de söylediğim gibi çok ciddi iptal girişimde olan hastalar gördüğüm bu konuda ben insan hayatın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Artık 3. aydan sonra yapılan bir sürü çalışma var. Artık dünyada her gün bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar bakıldığı zaman görecektir ki birkaç tane antidepresan ilacın dışında diğer antidepresan ilaçların ne süre geçme noktasında bir problem teşkil ediyor de çocuğa zarar veren yapılan bir sürü 5.000 makalalık, 10.000 makalalık çalışmalar var. Kullanılabilir efendim, hiçbir mahsur yok. Benim şu aşamada konumda duran şey, bebeğinle ilgili tanıştırdım var. Sonra zarar veriyorum, işte çıkıntıların dolayı. Ama işte bu depresif süreç gibi böyle hafif de olabilir. Bu ciddi bir takıntı da olabilir. Yani bunun senin gündelik hayatındaki yansımasını şiddetle yapmak lazım. Doktor Bey, bunun doğrusu Bilinçli ve bir taraf birisini bulmak Yani böyle bir travma geçirmişim mesela. Ölüm gibi, aşk gibi, yani doğum gibi birçok travmada siz birini istiyorsunuz. Size böyle hem dost hem bir taraf olabilecek ama böyle birini Türkiye, yani bizim şartlarımızdaki çoğumuz bir şeylere gelmiş durumdayız. Bulunmuyor ve fiyatlar çok yüksek şeylerde. Psikolog değil demeyeyim de bilinçli doktor psikologları söylemek istiyorum, psikiyatristleri söylüyorum. Yani o zaman daha bilmeyen birini biliyorsunuz veya size işte akıl verecek birine gidiyorsunuz, yanlış yönden girmiş o. Ve bu süre daha da uzuyor, yani yolundan geçmeniz. Hani derler ki 2 senede hücreler yenilenir, sinir hücreleri ve otomatikman unutursunuz falan gibi bir olayı biz de düşmüş oluyoruz. Yani bunu daha böyle genel kaybolabileceğimiz bir sistem biliyor musunuz? Keşke yapmışlar. Yok değil. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Psikolojiye yardımcı bir istismara açık diyor. Yani, siz biraz da insanlar bazı şeyleri tahammül etmesini bilsinler. Biraz şımarıklığını da yapayım. Ben mesela şeye inanmıyorum. Yani her insanın psikolojik olması gerektiğine inanmıyorum. Evet. Çünkü bu insanı kolaycılığa alıştırır. İnsanın kendi macerasını yok saymasını getirir. Herkesin kendine ait bir macerası vardır. O macerada eğer tökezlerse o zaman yardıma ihtiyaç duyabilir ama her küçük tökezlemek için bir tökezlerse, her küçük tökezlemede bir mutlaka işte hazır nokta birine varsa o kişinin kendini gerçekleştirmesi çok mümkün olmaz. Mesela Fransa'da herkesin hemen hemen bir psikoloğa vardır, çocukların bir hukuku vardır ama o oranın şartları bizim Türkiye'nin bu şartlarda değil. Belki ki o şartlarda olsa bile ben bireysel olarak önce insanın kendini gerçekleştirme sürecinde ve çabasında olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta bazen depresyonun bile kişinin hayatında çok önemli. Bir takım açılmalar yapabileceğini düşünerdim. Yani ben kalkıp depresyonu tutup edemem. Yani depresyon nasıl baş ağrısı işte kişiye bir problem olduğunu düşündürüp doktora götürüyorsa depresyon da kişiye işte bir problem var diye düşündürüp önce kendisi o problemi yani depresyon da bir şiddetliyse doktora gidecek ama daha hafif düzeyden önce kendisi bir çabalasa belki onda bir çıkış yolu bulabilir. Ona hayatın içinde bir anlam kazandırabilir. Ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Yani herhalde bekliyorlar dışarıda bir başka toplantılar. Bir örnekle kapatalım istiyorum. Hiçbir problemi olmayan bir adam bir eşiyle olan ilişkisinde eşinin kendini aldatması sonrasında depresyona girerek gelmişti. İlaç tedavisi kullanılacak düzeydeydi, kısa bir süre ilaç tedavisi kullandı ve daha sonra bu aldatma olayının arkasında kendi hayatına dair bir takım eksikliklerin, bu ilişkiye dair bir takım eksikliklerin farkına vararak hem kendisiyle olan ilişkisinde hem de eşiyle olan ilişkisinde affetmeyi tarafa bırakın ya da o süreç farklı işte, ben hiç beklemiyorum böyle bir şey. Kişi hem kendisinde hem eşiyle olan ilişkisinde ciddi bir değişiklik göster. O depresyon olmasaydı, kişinin o kendine dönüşü gerçekleşmeseydi bu olabilir miydi soru işareti. Yani ille de hani bir şey kötüdür dememek lazım. Tabii ki çok şiddetli depresyonda ilaç kullanırız, bu ayrı bir şey ama bunun acaba kendi hayatımızı gerçekleştirme noktasında ya da kendi maceramızda bir şey işareti olabilir mi diye de düşünmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.